Radio 1. Het NOS-journaal. 13 mensen die veroordeeld zijn voor deelname aan een terroristische organisatie hebben de afgelopen jaren een verklaring omtrent het gedrag gekregen. Ze konden daarmee aan het werk in sectoren als het onderwijs en de zorg. Dat heeft minister Weerwind laten weten na Kamervragen van Pieter Omtzigt. Hij vroeg Weerwind om meer informatie nadat vorige week bekend was geworden dat een veroordeelde IS'er aan de slag kon bij vluchtelingenwerk. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat er weer 12 vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook zijn binnengekomen. Net als in de afgelopen dagen zat daar geen brandstof bij. Sinds zaterdag zijn 74 vrachtwagens de grens gepasseerd. Slowakije stopt met het leveren van militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft de nieuwe premier Fico gezegd. Daarmee komt de populistische Fico een van zijn verkiezingsbeloften na. Wel zal Slowakije nog steeds humanitaire hulp verlenen aan Oekraïne. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn vannacht opnieuw bijna 350 migranten aangekomen. Dat gebeurde na enkele dagen van relatieve rust op de Middellandse Zee. Vorige maand kwamen er op één dag 5000 migranten aan, terwijl de opvang op Lampedusa officieel plaatsbiedt aan 440 mensen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer langzaam rijden met 10 minuten oponthoud. En op de N279 van Den Bosch naar Helmond tussen Boerdonk en Helmond Noord. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Sinds dit voorjaar in Soedan een burgeroorlog uitbrak, zijn er al duizenden doden gevallen. 1 miljoen mensen is op de vlucht geslagen. U hoorde het wellicht eerder al even vandaag op deze zender. Er wordt vandaag gepraat tussen de strijdende partijen over een staakt het vuren, over een oplossing wellicht. Maar hoe serieus is dat? Zeker nu de humanitaire situatie daar, vooral voor de vele gevluchte burgers, met de dag schrijnender wordt. Daarover straks meer. Tegen 2 uur gaan we naar de VS, gaan we naar iets heel anders, want daar is ineens een flamingo gekte losgebarsten. Maar we beginnen bij de oorlog tussen Israël en Hamas. Israël voerde vannacht een relatief kleine, tactische inval uit in Gaza. Wat kunnen we daaruit aflezen? Het is weer tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ik ga u niet verklappen hoe en wanneer, maar we zijn bezig met de voorbereidingen voor het grondoffensief. Aldus de Israëlische premier Netanyahu. De Israëlische krijgsmacht heeft afgelopen nacht de grootste inval tot nu toe uitgevoerd in de Gazastrook. Het was een gerichte, tactische inval die volgens de Israëliërs de aanloop is naar de volgende fase van de gevechten. Maar is dat grote grondoffensief nou de volgende fase? Of kan dat er ook heel anders uit gaan zien? Dat bespreek ik met VRT-journalist en defensiedeskundige Jens Fransen, die zelf net terug is uit Israël. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag, Tim. Ja, we horen net premier Netanyahu zeggen dat ze er klaar voor zijn. Hoe en wanneer wil hij niet vertellen. Maar wat maak jij op uit zijn uitspraken? Je moet eerst kijken natuurlijk wat is het doel nog steeds van Israël. Het doel is niet alle Palestijnen in de zee te gaan drijven, dat zegt Israël toch. Maar het doel is om die commandostructuur, die munitiedepots, die tunnels van Hamas, om die volledig te gaan ontmantelen. Eigenlijk om de rug van Hamas te gaan breken. En wat weten we over die tactische inval van afgelopen nacht? Wat heeft Israël precies gedaan? Wel, wat je eigenlijk ziet is dat in tegenstelling tot misschien aanvankelijk een beetje werd gedacht of werd aangenomen, dat er wellicht niet zoiets gaat komen als een, ja, noem het dan een beetje Normandië-stijl groot offensief, waarbij bijna met de fanfare voorop een grote grondoffensief zou gaan gebeuren. Mm-hmm. Nee, het ziet er eigenlijk eerder naar uit dat we een combinatie gaan krijgen van luchtbombardementen en dan kleinere raids, die dan uiteindelijk misschien zouden kunnen gaan leiden tot het opzetten of het opbouwen van wat dan militairen noemen een bruggenhoofd, waarbij je dan toch een soort presence houdt van troepen. maar een soort groot grondoffensief, denk ik dat het Israëlische leger ook naar zijn geschiedenislessen heeft gekeken, onder meer naar de slag bij Fallujah, en heeft besloten, kijk, dit gaan we op dit ogenblik niet doen. Ja, ja, kun je daar wat meer over vertellen, Jens? Je bent veel in het Midden-Oosten geweest ook, hè? Zie je inderdaad parallellen tussen wat er in Fallujah in Irak een kleine 20 jaar geleden gebeurde en wat er nu in de Gazastrook gebeurt? Er zijn bijzonder veel parallellen. Als je kijkt, Fallujah 2004, de Amerikanen waren Irak binnengevallen na de aanslagen van 9-11, en daar komt een soort guerrilla beweging op handen. Al-Qaeda begint zich daar ook mee te moeien. En op een bepaald moment heb je in een stad, Fallujah, een 100 kilometer buiten Bagdad, worden 4 Amerikanen vermoord. Het feit dat 4 Amerikanen vermoord wordt aan zich, tot daaraan toe, maar dat wordt ook een enorm gemediatiseerd event. Daar zijn beelden van, die worden publiekelijk opgehangen. Ja. Met andere woorden, eigenlijk de Verenigde Staten, een beetje net als Israël na die aanval van Hamas, kan niet anders dan gaan reageren. En als je dan kijkt naar de omstandigheden Fallujah en Gaza vandaag, zie je heel veel gelijkenissen. Je ziet ook dat het een volledig omsingelde stad, in dit geval gebied was, waar ook opstandelingen zaten die tunnelnetwerken hadden. Je zag eigenlijk een soort, ja, die Al-Qaeda-strijders, low-tech-strijders, die het moesten opnemen tegen een overmacht, wat dan eerder een high-tech leger is, zijn de Amerikanen, die beschikken over een luchtoverwicht en die kunnen bombarderen. En tenslotte een laatste punt, wat zeer gelijklopend is. Ook in Fallujah kregen de burgers de raad om te gaan evacueren. Een aantal daarvan hebben dat gedaan, maar anderen hebben dat ook niet gedaan en zijn gebleven. Fallujah is uiteindelijk de meest bloedige stadsoorlog gebleken van de hele Amerikaanse bezetting in Irak. En als je kijkt naar wat er toen gebeurde, hoe de Amerikanen handelden, wat zou er vanuit Israëlisch oogpunt voor lessen getrokken kunnen worden uit de fouten die de Amerikanen toen in 2004 maakten? De Amerikanen zijn Fallujah binnengetrokken zonder al te veel kennis van het terrein, zonder al te veel inlichtingen van het terrein. We moeten vaststellen dat het Israëlische leger in Gaza de voorbije jaren blijkbaar geen goede ogen en oren heeft gehad, want ze hebben die grote aanval van begin oktober toch niet zien aankomen. Het Amerikaanse leger is uiteindelijk Fallujah binnengetrokken en dat heeft geleid tot veel langer dan voorziene straatgevechten, waarbij er echt op elke straathoek lagen daar hinderlagen, vallen, IED's, dat zijn mijnen. Huizen waren van binnenin bunkers, terwijl het aan de buitenkant gewone huizen leken. Er waren in nauwere straten waren aan de binnenkant van huizen stonden grote rijen propaangasflessen of vaten benzine die tot ontploffing werden gebracht. Overal in de stad in Fallujah zaten sluipschutters, posten en nesten. Ja, dat zijn dingen waar je eigenlijk als grondleger niet van houdt. Daar wil je niet zomaar tijdens de dag naar binnen stappen. En dat is natuurlijk precies wat Israël vreest, ongetwijfeld. Hè? Dat een soortgelijke situatie zich in Gaza gaat voltrekken. Ja. Aan de andere kant zien we inderdaad dat Israël er niet voor gekozen heeft om dat nu te doen. Wellicht onder meer omdat zij ook de lessen van Fallujah geleerd hebben. Bovendien beschikt het Israëlische leger ook over tactieken en doctrines die het zou kunnen gebruiken, die een aantal voordelen geven. Neem bijvoorbeeld die raid die we nu hebben gezien. Mm-hmm. Dat is een aantal uren in, een aantal uren uit om een bepaald lokaal objectief te gaan proberen bereiken. Maar je zou dat soort raids kunnen gaan uitbreiden, of je zou ook kunnen gaan werken met nachtelijke raids. Het Israëlische leger heeft bijzonder goede nachtzichtapparatuur. Ik ben zelf ooit met de Belgen in Afghanistan 's nachts op pad getrokken. En in Afghanistan, waar het ook aardedonker is, en dan sta je echt in het aardedonker, en als je dan die nachtzichtapparatuur doet, ja, dan sta je soms bijna in een overdagomgeving. Ja. Mocht het Israëlische leger dat gaan toepassen in Gaza, ja, dan kunnen ze een aantal van die voordelen die Hamas-strijders hebben, kunnen ze die helemaal onderuit gaan halen. Hamas en zijn sluipschutters zouden letterlijk blind zijn. Door de weken van bombardementen zijn die strijders van Hamas ook vermoeid, in tegenstelling tot de militairen van het Israëlische leger. Mm-hmm. Want die kunnen zich overdag gaan terugtrekken en die kunnen opnieuw gaan uitrusten. Dus mocht je nu gaan werken met een combinatie van raids tijdens de dag, nachtelijke raids zoals we ze nu hebben gezien hebben met bombardementen, dan heeft Israël ook nog het voordeel, op dit ogenblik blijft er een window of opportunity, blijft er een mogelijkheid om te onderhandelen over die gijzelaars, en kan het mogelijk zelfs onder de drempel blijven die andere spelers in het Midden-Oosten, ik zeg maar iets, Hezbollah, Iran, zouden nodig hebben om zich actief te gaan moeien. Door niet onmiddellijk met zo'n groot grondoffensief te beginnen, wordt het moeilijker voor die andere partijen om zich toch ten volle gaan gooien in wat dan een regionaal conflict zou worden. Ja. We weten dat de Amerikanen ook nauw betrokken zijn, hè, bij de Israëlische planning op dit moment. Nou, die zullen die ervaringen die ze zelf in Irak 20 jaar geleden hebben opgedaan ongetwijfeld ook delen met Israël. Wat kun je er verder over vertellen, Jens? Op wat voor manier zijn de Amerikanen betrokken bij wat Israël momenteel aan het voorbereiden is? De Amerikanen zijn eigenlijk op minimum twee manieren heel nauw betrokken. Eén, ze zijn volop mee op het diplomatieke front. Onderhouden ze ook relaties met de grote spelers, met Egypte, met Saudi-Arabië, maar ook met Qatar natuurlijk, waar een deel van de leiding van Hamas nog zit. Maar twee, zij zorgen ook voor de militaire logistieke achterbouw. Want we zien zelf, die Iron Dome, die verbruikt heel veel raketten, er worden heel veel munitie verbruikt ook. We weten dat er bijna dagelijks ladingen zijn. En je kan dat zien op gespecialiseerde sites als Flight Radar. Dan zie je die Amerikaanse cargo-toestellen toekomen in Tel Aviv. En dan zie je die cargo wellicht munitie en raketten leveren. Aan de andere kant proberen de Amerikanen natuurlijk ook een diplomatiek gewicht te gebruiken om de zaak niet te laten uitgroeien tot een echt groter regionaal conflict. Want daar zit nog Washington, nog Brussel op te wachten. Ja. En probeert dus Washington eigenlijk een beetje olie op het water, op de golven te gieten, door te gaan zeggen van kijk, begin nog niet met dat grondoffensief. Daar spelen wellicht ook een aantal eigen veiligheidsrisico's bij. De Verenigde Staten hebben in de hele regio zelf ook een aanwezigheid met basissen, met grote basissen, Bahrein bijvoorbeeld, maar soms ook met kleinere forward-based deployments, maar ook met een zeer grote diplomatieke aanwezigheid. En voor al die duizenden Amerikanen in het Midden-Oosten zou een regionaal conflict voor hen ook wel risico's kunnen meebrengen. Ja. Dan even naar Hamas kijkend, Jens. Want die blijven nog altijd raketaanvallen uitvoeren op Israël. Dat zien we ook de afgelopen dagen weer. Dat gaat onverminderd door. Wat zegt dat over hun slagkracht, waar Hamas uiteindelijk toe in staat zou zijn als het nog tot een grotere confrontatie komt met Israël? Wel, wat we zien is dat Hamas, ondanks de lange campagne die er intussen tijd nu toch al bezig is met bombardementen, dat de structuren van Hamas het toch nog altijd volhouden. En dat zie je doordat er bijvoorbeeld geen willekeurige executies zijn van gijzelaars. Je merkt dat er ook op heel duidelijke gerichte momenten barrages van raketten worden afgestuurd. Heel duidelijk of richting Tel Aviv, Ashkelon. Je merkt dat daar duidelijk nog wel een structuur is. Dat is ook wat we geleerd hebben uit de verklaringen van die twee gijzelaars die, zijn vrijgelaten eerder deze week. Dat zij in ondergrond blijkbaar in een grote ruimte werden vastgehouden. Dus eigenlijk gaat men ervan uit aan de Israëlische kant dat die volledige topstructuur van van Hamas en van de strijders, dat die allemaal ondergronds goed verscholen zitten in tunnels waar zij dus ook bewegingsruimte hebben. Ja, tot slot Jens, wat denk jij, kunnen we verwachten de komende periode? Inderdaad, dus in Israël wat dit soort relatief kleine, meer tactische invallen doet. Aan de andere kant ook om te proberen te voorkomen dat het dus tot een regionaal conflict zal komen. Of zijn er toch ook echt wel mogelijkheden nog dat het wel tot zo'n groot offensief gaat komen? Dat is de vraag van die miljoen, hè, Tim. En dat is een heel moeilijke vraag. Stel hem aan jou. Jij moet hem beantwoorden, Jens. Probeer het. ik denk als we kijken op de korte termijn, hè, denk ik dat we vooral moeten kijken naar het lot van die gijzelaars. Want daar wordt wel volop echt over onderhandeld. Onder meer via Qatar, onder meer via Egypte. En daar is volgens mij wel ruimte om nog op zijn minst de kinderen, de kleuters, de ouden, de vrouwen, om die op zijn minst te proberen vrij te krijgen. Al dan niet de buitenlanders. Hè. Er is heel wat druk ook vanuit het buitenland. Daar zitten, ik zeg maar iets, hè, jongens en meisjes die op een muziekfestival waren, en die niets te maken hebben, die soms zelfs geen familie hebben in Israël. Het buitenland probeert die in eerste instantie vrij te krijgen. En dan denk ik dat we naar een periode gaan waarin die raids gaan toenemen. Ja. Zowel overdag met al dan niet de uitbouw van een bruggenhoofd. Wat ik eigenlijk wel zeker weet is dat er een conflict is wat nog maanden gaat duren. Dit gaat nog een aantal maanden aanhouden. We gaan het zien. Jens Fransen, heel veel dank weer voor jouw uitleg over de laatste ontwikkelingen aan het front in Gaza. En we blijven het heel graag met jou volgen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. new 7-day ceasefire has come into effect in Sudan, but that hasn't stopped the fighting between the army and the paramilitary rapid support forces. The UN says the conflict has created one of the worst humanitarian nightmares in recent history. The fighting that broke out in mid-April was initially centered in Khartoum, but quickly spread to other areas across the country. Ja, na 6 maanden gaat de gewapende strijd in Soedan nog altijd onverminderd door. En aan een staakt het vuren van vorige week werd, zo hoort u in dit fragment, geen enkel gehoor gegeven. Maar toch was er, tegen ieders verwachting in, ook iets positiefs te melden. Gisteren kwam dit bericht naar buiten. Sudan's army said on Wednesday that it had agreed to send a delegation to complete talks with the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, after 6 months of war. Vredesonderhandelingen dus. Vandaag zitten de twee strijdende partijen in Saoedi-Arabië met elkaar aan tafel voor het eerst in maanden. Zou dat een sprankje hoop bieden voor Soedan? Te gast is Teerza de Vries van vredesorganisatie Pax. Welkom Teerza. Goedemiddag. Wat verwacht jij van die gesprekken die momenteel gaande zijn tussen het regeringsleger aan de ene kant en de paramilitaire RSF, die twee strijdende partijen in Soedan, aan de andere kant? Ja, het is lastig te zeggen. Voor nu, de belangrijkste punten die op de agenda staan is een staakt het vuren en humanitaire toegang tot de burgers. En is er voldoende bereidheid, denk je, om te praten? Want zoals we hoorden, wordt er nog steeds gevochten. Eerdere staakt het vuren werden al heel snel weer geschonden. De bereidheid lijkt eigenlijk van beide partijen laag. Hoewel het leger eerder deze week bij een bijeenkomst met andere gewapende groepen in Juba in Zuid-Soedan heeft aangekondigd dat zij een 4-stappenplan willen voorstellen, waarbij de eerste stap een staakt het vuren is. De tweede stap de humanitaire toegang. En de derde stap het aanpakken van de directe aanleiding van deze oorlog. Namelijk het samenvoegen van de paramilitaire Rapid Support Forces en het leger in één verenigd leger. Mm-hmm. En de vierde stap zou dan zijn een brede vredesproces waarbij ook gepraat zal worden over een nieuwe grondwet bijvoorbeeld. Maar vanochtend kwam het bericht dat zeggen van de RSF zij de tweede grootste stad in het land hebben ingenomen, Niala, in Darfur. Dus dat geeft hun een hele goede, sterke uitgangspositie voor de onderhandelingen. Ja. En het laat ook zien dat beide partijen nog steeds denken dat ze militair van de ander kunnen winnen. Ja, maar wat zegt dit als het inderdaad klopt, hè, dat de RSF die stad heeft ingenomen, Niala? Wat zegt dat over het slagveld op dit moment? Is de RSF, is die paramilitaire groep aan de winnende hand momenteel? Ja, ze doen het eigenlijk militair gezien. Maken ze grote stappen. Ze hebben zo ongeveer 80% van Khartoum onder controle. En ook echt grote delen, bijna volledig Darfur. Mm-hmm. Darfur is ook echt een ontzettend groot gebied. Daar is nog wel leger aanwezig, maar die zitten in hun militaire kampen. En her en der wordt nog gevochten, maar ze zijn heel erg sterk. Ja. Ja. Wat deze oorlog ook tot gevolg heeft gehad, is een enorme stroom van vluchtelingen. Hè. Vooral bijvoorbeeld de hoofdstad Khartoum, waar al maanden wordt gevochten. Er zijn heel veel mensen vandaan weggegaan. Die zijn naar meer afgelegen, meer rustiger gebied vertrokken. Althans, dat was het idee. Maar je ziet toch ook dat in die regio's, waar dus nu heel veel vluchtelingen zitten, stevig wordt gevochten. Hè. Wat kun je daarover vertellen? Hoe is de situatie voor veel Soedanezen die gevlucht zijn? Ja, heel veel mensen zijn inderdaad naar het oosten en naar het noorden gevlucht met name. En daar worden ze ook echt opgevangen door medeburgers. Of mensen huren appartementen, et cetera. Dus de druk op de sociale voorzieningen en de infrastructuur is heel erg zwaar. Tegelijkertijd is het leger heel erg kritisch en met het toelaten van humanitaire hulp. En worden er allerlei administratieve obstakels, maar ook obstakels vanwege het conflict, dus checkpoints, et cetera, opgeworpen. Dus dat is ontzettend lastig. Er zijn berichten dat de RSF ook langzaam in meer centraal Soedan aan het vechten is, in Jazeera State. Maar sommigen zeggen dat dat een beetje een afleidingsmanoeuvre was voor de grote strijd om Niala. Hoe dan ook is de situatie dus schrijnend voor heel veel Soedanezen die op de vlucht zijn. Vooral ook in de regio Darfur. Want daar blijkt dat het geweld zich ook direct richt tegen burgers. The Janjaweed are seemingly trying to cleanse the capital of Sudan's West Darfur region of rival tribes. I was in Al-Hadida Marufa. The fight in Al Janina is about finishing off the Masalit tribe. They destroyed all our neighborhoods there. They destroyed every place where Masalit are staying. Now the situation is horrible. Every morning you wake up, you hear about someone having been killed. Herken jij dit soort berichten vanuit Darfur? Dat het dus niet alleen maar weer een strijd is tussen het Soedanese leger aan de ene kant en de RSF aan de andere kant, maar dat dus ook burgers ineens doelwit worden? Ja, helaas wel. Eigenlijk heeft het conflict in Soedan meerdere dimensies. Er is het nationale component tussen het leger en de paramilitaire groep RSF. Maar in Darfur is een lange geschiedenis van conflict. Mm-hmm. Waarbij etnische componenten een rol spelen. Zoals de jongen in het citaat ook zegt. Ja. En daar onder de RSF vechten ook verschillende Arabische milities mee. En de RSF zelf komt ook uit een geschiedenis waarbij ze als een rebellengroep gesteund werden en uiteindelijk geïncorporeerd door Omar al-Bashir om te vechten tegen rebellen die niet Arabisch zijn. Mm-hmm. En dat ging altijd al gepaard met heel veel geweld tegen burgers. Vreselijk soort geweld, ook heel veel seksueel geweld tegen jonge vrouwen en meisjes. En dat zien we nu weer. Ja. Ja. Is het ook mogelijk voor Soedanezen om het land uit te gaan, naar buurlanden te vluchten bijvoorbeeld? Ja, vanuit Darfur vluchten heel veel mensen naar Tjaad. Ja, dat is een buurland, hè? Een buurland. En daar zijn minimale infrastructuur, vluchtelingenkampen. Mensen vluchten ook naar Ethiopië, als dat mogelijk is, en Egypte. Maar die landen hebben visa-beperkingen, dus het is niet altijd mogelijk om weg te komen. Daar zomaar binnen te komen. En ja, ook de omstandigheden in Tjaad zijn dus allesbehalve prettig. Ook daar worden mensen niet op een fatsoenlijke manier opgevangen. Ja, het is ook een arm land wat politiek zijn problemen heeft. Dus het is zeer lastig. Maar mensen die door kunnen reizen, reizen soms door bijvoorbeeld naar Oeganda of Kenia. Ja. Maar heel veel mensen zitten vast aan de grens onder erbarmelijke omstandigheden. Heb je enigszins vertrouwen in dat het feit dat er gepraat wordt, want dat is op zich dus al een stap, hè, in de afgelopen 6 maanden, dat die twee partijen nu in Saoedi-Arabië met elkaar aan tafel zitten, dat dat wel een eerste stap kan zijn naar het stoppen van het geweld wellicht? Ook al zien we daar in de dagelijkse praktijk op dit moment misschien nog niet zoveel van. Maar zou het wel, denk je, iets in beweging kunnen brengen naar een staakt het vuren wat wel stand houdt, denk je? Het zou kunnen. Ik sprak vanochtend met iemand die zei dat er al iets circuleert van dat er een afspraak zal komen voor 1 maand staakt het vuren. Dus dat zou positief zijn. Het is met name heel erg nodig dat de humanitaire toegang nu plaatsvindt. Volgens de laatste cijfers van de VN hebben 15 miljoen Soedanezen acuut honger op dit moment. Is de oogst die in september had moeten plaatsvinden grotendeels mislukt. Dus we staan echt op de punt van een hongersnood. Dus het is ontzettend noodzakelijk. En we weten dat bijvoorbeeld de VS, maar ook Saudi-Arabië enorm druk probeert uit te oefenen op de strijdende partijen. Ja. Om in ieder geval die humanitaire toegang te laten doorgaan. Ja, in elk geval dat die 15 miljoen Soedanezen op wat voor manier dan ook zo snel mogelijk geholpen worden. Ja. Dank Tirza de Vries van vredesorganisatie PAX over je uitleg bij de laatste stand van zaken in Soedan. Buitenland. Uitgelicht. In the corner of my eye, pink flamingo, standing in my window. The pink flamingo standing in my window. En daar gaat het momenteel heel veel om in de Verenigde Staten, zeker bij vogelaars, want er blijkt een heuse flamingo-gekte aan de gang. De grote roze vogels lijken namelijk overal in het land ineens op onverwachte plekken op te duiken. Mijn Amerikaans-Nederlandse collega en radiomaker Christiane Alvarado is daarom bij mij aangeschoven, want Christiane, jij weet hier alles van, hè? Vertel eens, die flamingo-gekte in Amerika, wat is er aan de hand? Ik weet niet of ik er alles van weet. Dan denk ik dat ik dan meteen vogelaars op mijn dak krijg. Maar ik zal een poging wagen. Inderdaad, overal in het land worden flamingo's gespot. Op plekken waar ze normaal helemaal niet thuis horen. Dus in Virginia, in Florida. Terwijl in Florida kan het nog best normaal zijn, want het ligt natuurlijk wat zuidelijker. Mm-hmm. In Texas en zelfs in Wisconsin, wat super het noordelijkst, helemaal in het noorden ligt. Ja. Daar zijn ook flamingo's gespot een aantal weken geleden. Ja, en die zijn overal in het land terechtgekomen. Mensen die gaan er naar op zoek, vogelaars, maar ook gewone mensen zijn allemaal druk bezig met flamingo's spotten. Ja, maar hoe is het mogelijk dat flamingo's tot aan Wisconsin, waar het volgens mij ook heel koud kan worden in de winter bijvoorbeeld, dat ze zelfs daar te vinden zijn? Ja, ze zijn daar, ze zijn letterlijk van hun padje afgeblazen door een orkaan. Eind augustus wordt gedacht, 30 augustus kwam orkaan Idalia en die vloog net op de plek waar zij op het punt stonden of misschien al bezig waren we migreren tussen Yucatan en Mexico en Cuba. En nou ja, ze zijn daar zo van in de war geraakt. En wat flamingo's kennelijk doen als er een orkaan is, is gewoon meevliegen met de wind. Want ja, anders ga je dood, neem ik aan. En die zijn dus overal terechtgekomen. En dat is een hele groep van flamingo's. Dat noemen ze trouwens, dat is wel een leuk detail. In het Engels is het een flamboyance of flamingo's. Die flamboyance of flamingo's is dus overal terechtgekomen. Jeetje. En de inwoners die inderdaad wakker worden, hun gordijn open doen en pink flamingo's in de tuin zien. Hoe kijken die daarnaar? Nou ja, ik heb zelf deze week stond er in de Washington Post een stuk over Chincoteague. Dat is toevallig dichtbij waar mijn familie woont, in Virginia, aan de Eastern Shore. Dat ligt aan de Atlantische Oceaan, is een soort eilandje. Daar zijn ze in een soort natuurgebied gespot. En dan, nou ja, de bewoners worden er helemaal gek van. Inderdaad, ze zetten wel nu in hun tuin. Heeft iemand roze plastic flamingo's neergezet. En ze zei zelf, zodat ze minder eenzaam zouden zijn, de twee flamingo's die in Chincoteague gespot zijn. En op dit moment zijn juist in Chincoteague zijn er allemaal, daar waren sowieso al heel veel boottochten om allemaal natuur daar te zien. Want dat is heel mooi. Ze hebben allemaal ponies of nou ja, van alles, vogels. Maar geen flamingo's. En nu is het dus de sport om daar de flamingo's te kunnen zien. En nou ja, als je geluk hebt, dan zie je ze. Want het zijn er maar twee. Ja, maar kunnen ze ook weer uit eigen beweging terug naar waar ze vandaan komen, de flamingo's? Ja, of moeten ze nu een nieuw leven in Wisconsin opbouwen? Nou, uit Wisconsin zijn ze volgens mij al weg. Want dat wordt toch ze, als het gaat vriezen, dan trekken ze het niet. Dus ze zijn ook langzaam, als ze op krachten komen, wordt verwacht dat ze wel weer naar het zuiden trekken. Maar op veel plekken wordt wel gehoopt dat ze toch blijven. Zeker in Florida en in Chincoteague hopen ze het voorlopig ook nog. Want daar, nou ja, zolang het niet vriest, kunnen ze het heel goed volhouden. Flamingo's zijn behoorlijk robuuste beesten. Christiane Alvarado, moet ik zeggen. Excuseer, veel dank voor jouw verhaal over deze flamingo's. Meer hierover op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. Zometeen Villa VDB. En dan gaat het over sporters die een pleister op hun neus plakken. Het was gisteren ook weer te zien met de wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio. Waardoor, wat ga je daar nou beter van doen? Beter voetballen, beter presteren van zo'n pleister? Zometeen Jurgen van den Berg heeft er alles over. Dit was Bureau Buitenland. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. 1 vandaag. Met mensen in Gaza die daar proberen, ja, wat te doen. Wat zijn de laatste berichten die u van hen krijgt? Verdieping bij het nieuws. Wat voor spel wordt daar gespeeld? Nou, een heel ingewikkeld spel. Elke dag een factcheck. Spaar je 100.000 euro's per toestel per jaar als de instaptijd 2 minuten korter is? Het is in dit geval dus fictie. En het opiniepanel. We zien ook dat ruim de helft van onze panelleden bezorgd is over de veiligheid in ons land. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop kijk even. Nou ik op, zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent.